Вы слухаеце радыё «Свабода», ў студыі па-ранейшаму Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме перадача «Пражскі акцэнт». Ці сапраўды беларуская мова і беларушчына робяцца моднымі? Як ставіцца да таго, што апошнія месяцы пэўныя заявы ў бок беларусізацыі робіць і ўлада? Ці павінна беларуская мова і культура стаць масавай і агульнадаступнай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, галоўны рэдактар газеты «Наша Нева» Андрэй Дзінько і арганізатар бясплатных курсаў «Мова веда» Алексей Шэя. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Лістапада адбыліся першыя заняткі моўнага клубу «Мова тут», які арганізаваў партал «Тутбай» сумесна з беларускім дзяржаўным універсітэтам. І гэтая падзея паклалася ў агульную тэндэнцыю, калі ў Беларусі апошнімі, скажам, месяцамі пашыраецца колькасць беларускіх моўных курсаў, заснаваных альбо рознымі дзяржаўнымі структурамі, альбо асобнымі энтузіястамі. Як можна ацэніць гэтую з'яву апошніх месяцаў, калі з'яўляюцца моўныя курсы? Пра што, на вашу думку, яна сведчыць? Ці беларускасць у такой праяве, беларуская мова стала моднай у пэўных колах грамадства? Ці мы назіраем хвалю сапраўднага інтарэсу да беларускай мовы, хвалю, якая падмацавана пэўнымі грамадскімі і палітычнымі зрухамі, як у Беларусі, так і вакол яе? Спадар Трусаў, як вы лічыце? Тут ёсць два чыннікі, і той першы, і другі, таму што калі мы звернемся да дыялектыкі, пераход з колькасці ў якасць. Доўгі час курсы гэта існавалі. ТБМ колькі існуе 25 гадоў, 25 год гэтыя курсы ладзяць. Но цікавасці да гэтых курсаў не было такой моднай. Людзі хадзілі, займаліся, но ніхто асабліва на гэтым не піарыўся. А зараз, калі мова стала фактарам палітычным, асабліва пасля падзей на Украіне, вакол гэтага з'явіўся піар. Можа быць, ёсць і такі чыннік, ну, скажам, у паспіховасці і прывабнасці курсу. Можа быць, тыя ж вашы курсы ў ТБМ не былі дастаткова раскручаныя ў сілу, ну, нейкіх формаў, нейкіх, можа быць, не самых яркіх і так далей. Ведаеце, мы ніколі не ставім пытання, і зараз у нас тыя курсы на іх піраюцца. То есть мы люди конкретные. Вот зараз мы уже другий год вывучаем польскую мову праз беларускую. Жадаючи шмат, но мы нигде особливо, ну, кажуть, в интернете особливо не раскручиваемся, потому что нам не потребен пиар, нам потребна конкретная справа. Зараз, покольки эта справа модная, зараз и жуки жаба створяют мовные курсы, каб на гэтым мне их себе показать. І па-вашаму гэта з'ява, як вы ацэніце, становча? Становча, вядома. Мода заўжды становча. Андрэй Дзінько, як вы ацэніце гэтую з'яву? Ці тут менавіта ёсць элемент моды? Ну, скажам адразу, што тыя сотні людзей, гэта пакуль не мода на всю краіну, это не сотні тысяч, но всё-такі гэта сотні людзей. Ці гэта штосьці такое негатыўнае, што нельга дапасоўваць за такой святого панятку, як беларуская мова? Что может быть негативного в молодых курсах? Ходить молодь, вучиться, нехай вучиться. Это суперпопулярность молодых курсов, правда. Это частково выник того, что вот курсы тут дозволены, а курсы не разгоняют, а много чего у нас заборонено в Беларуси. Люди, может, и хотели бы чего еще иншего, а вот приходится им на молодые курсы ходить, как выказать свои почути эти любовь до мовы. Но выглядит, что зараз, правда, процесс кранается уже не только молодых курсов, а неких инших проявок беларушины. Ты же самый вышиван, калі прэзентацыі прайшлі спакойна, ніхто не разганяў, а зараз дайшло ўжо таго, што начныя клубы арганізоўваюць такія вечарынкі начныя, пра тое, як модна быць беларусам. Па-вашаму, вот гэта ўжо ідзе некая хваля? Што значыць начныя клубы для беларускай мовы? Чаму беларуская мова стала такой эратычнай, што вот яна начныя клубы пранікае? Па-першае, беларуская мова стала моваю сярэдняга класу, моваю багатага, заможнага, адукаванага, сталічнага слоя. І гэта, па-свойму, адзнака таксама прыналежнасці да гэтага слоя. І вот дзеля гэтага натрапляю ў гэтыя сферы. Это раз. А другая речь, ну вот, калі браць конкретно апошнія, гэты скандал с клубом «До зари», ягоныя конкуренты паспрабавалі выкарыстаць гэты скандал, это было звязана яшчэ з пазітыўнай роллю інтэрнэта. Цяпер у эпоху інтэрнэта цяжэй замаўчаць нейкую праблему. Так і там, калі вот «До зари» перашло, нейкую, пераступіла нейкую этычную мяжу у сваёй пагоні за расійскімі кліентамі і тут стала рэкламаваць сябе з партрэтамі Пуціна і гаварыць, што руская это модна, вось знялася хваля ў інтэрнэце, яны не маглі гэтага ігнараваць. Часам гэта кажуць, што цкуюць. Вот зацкавалі клуб да зары. Але это, ну, не цкаванне, гэта насамрэч нармальнае выказванне сваёй пазіцыі. І калі людзі з чымсьці не згодныя, яны это выказваюць, а тыя ўжо не могуць ігнараваць, бо гэта будзе для іх мінус. Алексей Шаян, ну вы якраз вось адзін з арганізатараў такіх бясплатных моўных курсаў, называюцца мова-веда. Хто ходзіць на вашы курсы? Ці можаце вы пацвердзіць словы Андрэя Дынько, што гэта вось сярэдні клас, наколькі яны паспіховыя, бо зараз ужо, можа быць, вы сутыкаецеся з той незвычайнай з'явы, як канкурэнцыя сярод розных беларускамоўных курсаў, тое, чаго не было раней. Адразу магу сказаць, што канкурэнцыі няма, не ведаю, ці гэта кепска, але ёсць хутчэй нейкая такая ўзаемная дапамога, падтрымка. Мы заўсёды інфармуем сваіх курсантаў, так скажам, пра тое, што адбываецца на іншых таксама. Калі у нас была праблема з памяшканнем курсу мова-веда ў Гародні, то якраз такі нам дапамаглі сябры нашы з курсу мова на нова. Што тычыцца, калі такую сацыялагічную нейкі такі зрэз зрабіць, то дзве асноўныя катэгорыі. Гэта студэнты, але як не дзіўна, гэта не студэнты гуманітарыі, а студэнты так званыя тэхнары. Другая катэгорыя – гэта людзі, якія маюць свой бізнес, ці яны працуюць у прыватным бізнесе. І гэта, як правіла, людзі, якія займаюцца IT, кампутарамі, банкаўскай сферай і будаўніцтвам. От неяк так гэта вымалёўваецца, не ведаю чаму, так, але прынамсі на гэты курс прыйшлі па Гародні і па Менску, гэта прыблізна так выглядае. Ну, можа быць, тут маецца на ўвазе, што гуманітары, яны і так валодаюць беларускай мовай, да вас прыходзяць тыя, якім, ну, вы не далі гэтых ведаў, так? Можа быць, гэта так і ёсць. Ёсць жаданне вывучыць мову, і калі людзі кажуць, чаму от яны прыйшлі на курсы, то працуе вот некі такі, як бы, стымул. Ну, от людзі кажуць, мне сорамна, што я жыву ў гэтай краіне, і не магу размаўляць па-беларуску, таму што мне сорамна, таму я прыйшоў на курсы. Хаця ніхто нідзе нікога не сарамаціў, ні на гэта бачанні, ні ў інтэрнэце асабліва, няма ніякага прымусу. Але людзі адчуваюць нейкую такую ўнутраны дыскамфорт і ўнутраны абавязак эту беларускую мову вучыць. Дякую, Алексей Шаян. Я думаю, адной з вялікіх тэмаў нашай сённяшняй перадачы будзе розныя аспекты стаўлення ўлады да беларускай мовы і наколькі яно змянілася за апошнія месяцы, ну, безумоўна, у сувязі з пэўнымі палітычнымі падзеямі, менавіта вакол Украіны, перш за ўсё. Спратруса, вось ТБН розныя гады заўсёды спрабуе, ну, знаходзіць нейкі дыялог з уладай, і вы ў сваіх інтэрв'ю, сваіх удзелах перадачах якраз паказваеце, даказваеце, што ўлада, ну, пэўным чынам адгукаецца на вашы заклікі, на вашы прапановы, ну, але з іншого боку мы ведаем статыстыку, як колькасць, ну, да апошняга часу беларускіх школаў зменшалася, беларуская мова на тэлевізіі зменшалася і гэтак далей. Вот цяперашняе, то, што мы называем перамена, па-вашаму, наколькі гэта сур'ёзна, наколькі гэта сітуатыўна, што можна чакаць ад уладаў на фоне цяперашняй змены стаўлення да беларускай мовы? Ну, па-першае, мы зараз назіраем змены эшалону ўлады. Зараз старыя мае равеснікі ідуць на пенсію, да ўлады ідуць моладзь. Вось мэр Менска недавно назначаны, яму, па-моему, там 41 ці 42 гады. І гэты хлопец студэнтам быў на хвалі адраджэння, і ён ведае і пагоню, і белачырвоны сцяг, ён ведае ўсё, чаго не ведаў той савецкі, магчыма, ладуцька, які быў. І мае вот кантакты з ладым паказваюць, як толькі да ўлады ў нейкім раёне прыходзе малады адукаваны чалавек, з ім па-беларуску можна размаўляць без праблем, ён гэту мову ведае, але на ўсякі выпадак стараецца яе не ўжываць. Будзе загад, ён тут жа будзе. А тыя старыя савецкія, яны не ведалі нічога і ведаць не хацелі. То есть зараз ідзе змена саветыкуса на постсавецкага чыноўніка. Ну, а другі фактор, конечно, украінскі. Гэтыя фактары вельмі цудоўна наклаліся адзін на другі. Наколькі гэта сітуатыўна, часова, ці зноў не будзе расчаравання, калі ўлада возьме назад? Тое, што адбываецца сёння, я даваў такі прагноз роўна 2 гады назад у інтэрв'ю на Белсаце. Я спецыяльна перагледзеў і вельмі рады, што праз 2 гады такое здарылася. Расчараванне будзе ў тых, хто нічога не робіць. Калі кожны дзень чалавека змаўляе па-беларуску, то яго не можа быць расчаравання. Тым больш, што тут галоўная ўсходняя прымаўка. Сабакі брэшуць, караван ідзе. І за гэтыя 20 год беларускі караван ішоў, не гледзячы ні на што. А тут, от, мае рацыю спадар Дынько, гэты караван беларускі прыйшоў у вялікія гарады. І зараз ужо расце беларуская інтэлігенцыя, бо інтэлігент у пятым пакаленні. І ёсць зараз ужо людзі ў Менску, якія мінчукі, ну хай не ў пятым, у трэцім пакаленні. Аб'ектыўна гісторыя на нашым баку. Адзінае, каб зноў не было вайны, не было акупацыі, не было яшчэ чаго-небудзь, а гэта ўсё можа здарыцца. Андрэй, ну традыцыйна ў незалежнай супольнасці існуе недавер да таго, што робіць цяперашняя ўлада ў любой сферы, ну і асабліва ў такой сферы, як моўная, дзе цяперашняя ўлада гадамі сябе праяўляла негатыўна. Як тады ставіцца да гэтага, у пэўным сэнсе, павароту да беларускай мовы, якая зараз у розных сферах праяўляе ўлада, ігнараваць, асідлаць разам з уладай, ці проста рабіць сваё, не звяртаць увагу? Я не бачу такого уже великого повороту. Я периодично чую от неких, особливо русскомовных интеллигентов, что вот-вот-вот уже все зараз нас всех будем про белорусскую говорить, будем примушать. Есть невеликий разворот у риторицы. Так, вось и президент Лукашенко там что-то сказал про белорусскую мову, вось и вице-премьер Тозик сказал, что коли мы стратим белорусскую мову, мы перестанем быть нацией. Или это все на словах. А коли мы поглядим статистику, колькость белорусскомовных школьников, як падал, так і паволі працягвае падаць. Колькасць беларускамоўных студэнтаў застаецца амаль на абсалютным нулі, менш за 1%. Філфакаўцы плюс адна група на гісфаку, здаецца, па-беларуску. Так, это ўсё. Нават тыя здабыткі, якія былі ў 90-х годах, калі частка патокаў у іншых ВНУ займалася па-беларуску, яны страчаныя. Тыраж беларускамоўнай кніжнай прадукцыі, газетнай прадукцыі не расце. Ну, гэта можна спісваць на тое, што в інтэрнэт пераходзіць, але тым не менш. Нарэшце, элементарнае, тое, без чаго не можна весці гаворку ні пра якае адраджэнне мовы, ні пра якае выхаванне беларускамоўнага пакалення. Гэта элементарнае беларускамоўны дзіцячы канал, беларускамоўны канал мультфільмаў, яго няма. А гэта ж сапраўды, гэта той момант, дзе вот, ну, я не разумею, чаго яго няма. Это вельмі недорого зрабіць, гэта раз. І другое, гэта не палітычна. Вы, аўтарытарны рэжым, вы баіцеся ўсяго, што палітычнага, але беларускамоўны канал мультфільмаў, гэта ніяк не палітычна. Але яго няма, няма на гэта палітычнай волі. Няма беларускамоўнага спартовага каналу, які таксама б недорага каштаваў і для якога ёсць інтэлектуальныя сілы ў Беларусі, каб зрабіць. Пакуль гэтага няма, ніхто мяне не пераканае, што тут нешта істотна змянілася. Ну, яны там нешта млява там гавораць, там вот глядзіце, вот у нас тут ёсць у кішэні козырка, які мы вот дастанем і вас паб'ём, калі вы тут будзеце з усходу надта нас шантажаваць. Але, па-мойму, перадавая змагання за беларускую мову, беларускую культуру, яна не ў дзяржаўных структурах сёння. Бо гэтыя курсы, што дзяржава зрабіла для вядзення гэтых курсаў, што яна хоць капейку дала, што яна рэкламу нейкую зрабіла для гэтых курсаў. Уладзімір Арлоў каласальную працу робіць. Што дзяржава яму дала хоць капейку, што Гігін яго запрашае. Паглядзіць, што дагэтуль сімвалічныя знакавыя фігуры беларускай культуры, сімвалы нацыі, голас нацыі, яны застаюцца ў чорным спісе для ўсіх каналаў беларускага тэлебачання. Пакуль Арлова не запрашаюць на беларускае тэлебачанне, я не паверу, што адбыўся паварот. Але яны апазіцыйны да цяперашняй улады? А у нас аўтарытарная ўлада тут нават не мова важнейшая для яе, а важнейшая сама нелаяльнасць. Тады зрабіце канал мультфільмаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Чэхія і Славаччына адзначаюць 25-ю гадавіну аксамітнай рэвалюцыі, у выніку якой быў скінуты і кіраваны з Масквы камуністычны рэжым. Прэзідэнту Расіі быў аказаны халодны прыём на саміце Вялікай Дваццаткі ў аўстралійскім горадзе Брызбене. Пуцін датэрмінова пакінуў сустрэчу. Суд першамайскага раёну Менску прызнаў намесніка старшыні КХП БНФ Юрася Беленькага вінаватым у парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах і пакараў яго штрафам на 3 мільёны рублёў за дзяды ў Лошыцы. Пры курсах мова на нова створаная служба бясплатных перакладаў «Хуткая моўная дапамога». Прафесійныя філёлігі аператыўна выканаюць пераклады з расійскай мовы на беларускую. Хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці сапраўды беларуская мова і беларушчына робяцца моднымі? У перадачы бяруць удзел старшыня ТБМ Алег Трусаў, галоўны рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і арганізатар курсаў «Мова веда» Алексей Шэйн. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Алексей Шейн, вот это питание, хочем мы признавать либо не, але беларускасть довольно давно была связана с политикой, навод сярод публицистов, политиков были такие идеи, что вот мова демократии это белорусская, але в сен с тем, что для многих людей говорить по-белоруску такой человек воспринимали как бы нефовца, вот 90-е. Теперь уже этого нема в таким масштабе, многие люди аполитичные говорят по-белоруску, не связывают себя с некими политичными партиями. Как бы вы оценили на сегодняшний момент, на кольки мова отделилась от политики, насколько это потребно и насколько это реалистично? Мне кажется, что процесс отделения, он идея. И процесс это логичный и, по-моему, он здоровый процесс. Соправды, когда я гляжу, на, например, на тех людей, которые приходят на курсы белорусской мовы, то я не бачу серед их активистов не только политических партий, а неких там громадских, каля политических, все просто громадских, неких ведомых организаций. Это звичайные люди, которые не удельничают, может быть, в политических структурах. И мне кажется, что в уголе эти процессы взаимозвязанные. Когда мы бачим изменение колькости удельников уличных акций и увеличение удельников колькости культурницких белорусских импрезов, то есть, может быть, некая громадская энергия, и коли ранее она выливалась у политичное деяние, зараз она выливается у деяние культурницкое, у деяние светницкое. Я думаю, что на сегодняшнем этапе нашей наиновшей истории это правильно, потому что повинен быть мощный подморок, белорусский, культурницкий, мовный, духовный подморок. Коли его не будет, ну, разумело, что держава просто не выстоит у нас. Это означает это, что, например, на ваших курсах вы наумысно имеетесь не кранать в острые, эти, скажем, в душках политичные темы? Не, я не поднимаю политичные темы, хотя когда не ускосно про что-то закранается, я бачу, что по большинству выпадков есть некий консенсус. Это значит, что люди, они думающие приходят, а они не являются удельниками там политичных структур, насколько я веду. Я не пытался, конечно, не пытался про вашу партийную принадлежность, але я бачу, что люди это не партийные. Господа Турсов, вот в разные годы держава по-разному ставилась, да, ТБМ, были навод моменты некой, ну, скажем, отлихи, коли довольно высокие чиновники приходили на ваши съезды. Как бы вы зараз характеризовали эти стосунки? Я хочу сказать, что стосунки с владой у нас николи за 25 год не спынялись. Яны и зараз повеличились по этим. Я зараз послал за этот год, ну, больше, чем 200 листов всем керівникам районов с просьбой отказать, как ситуация с белорусской мовой. И что цікаво, я отримал около 200 отказов, и они все разные. То есть это говорит о том, что в каждом районе первая особа по-своему разумеет все. От маленьких отписок до справоздач на 10 листов, где они полечили мне кожную шильду и кожную школу. Про что это говорит? Что система вертикали некируемая. Например, у Ляховичах отказывают на 10 сторонков, а в неких горках с невагу пишут, не будем отказывать. Разумеете? То есть это говорит о том, что сейчас мы вошли в период вертикального хаоса. И это, а как добро, так и дрянно. Коли некий местовый керавник достатково лояльный до белорусской мовы, насколько ему дозволено, скажем, ее поширять у справоводства в уголе в своем районе, в громадстве? Можно поширять до любой межи. Никто николи ему там з Менску не забороняет. Например, некоторые, значит, керавники района написали. А вот я по-белорусски выступал на 3 липня. А вот я это зробил. Те, кто робили, они гонорятся. А те, кто не робили, те отказывать не хочет. Разумеется? То есть, я когда-нибудь в интернете выставлю всю эту переписку, это будет бомба. Но это официально, на бланках, это же не просто так. В этом разные отказы. Одни первые особы отказывают, другие наместники, третьи спихивают загадчику идеологического отдела. Разумеете? Ті, наприклад, обласные городы. Могилев, мой родный, мне прислал справоздачу на 4 листах, а Городня там 2 абзаца, при тим, що такой зневаги. То есть, цікавая это вельми ситуация. Я ще раз переконуюся, что нема монолита влади, айсберга. Есть, ну, броуновский такий рух, який просто іде нікуди. Ваши вот гэтые признания, мне, например, сдаются вельми важными с того пункта лежания, что часом громадство, те особные люди сами себе стремливают, мовлял, ничего не буду робить, бо нема никаких шансов. А на самой справе, тем больше было бы тиску деяния у громадства, тем больше было бы выников. Конечно. Больше того, там, где громадство, то есть мощное, ну вот Лида. Там працуя Станислав Судник. У Лиды отбываются любые импрезы, любых письменников, у тым лику и Орлова. И улады дают дозвол. Нема пытання. Беремо некий інший район, там, де нема ніякої супольності, нема ТБМ, і нема ніяких рухів. Там не читають нашу Ніву, не виписують наше слово, і все по-російську. Сусідній район, наприклад, розумієте? Тому говорити о тим, що в Білорусі все це от таке монолітне, нічого подобного. Кожен район – це своя держава, зі своїми начальниками, зі своїми моментами. Є, наприклад, райони, де більшість дітей по сьогоднішній день вчиться по-білоруську. У Менской области 5 или 7 районов, где переважают белорусскомовные школы. А есть районы, где их амаль нема. Коли господар Трусов згадал нашу Ниву, то наша Нива является певным таким символом того процессу, коли миновита белорусчина становится массовой, становится популярной, и за это газета часто критикуется. Кажут, что она в погоне за массовостью, не завсёды вытрымливая узровень высокоякостной журналистики, спускается до потребов массового читача, до ягоных запытов и так далее. Андрей Денько, на вашу думку, типа инна белорусская мова и культура на сегодняшний день быть некой такой высокоинтеллектуальной, элитной, те все-таки варта кабината сравнивалась с самым разным узровнем в самых разных сферах нашего життя. Раз говорят, то нехай говорят. Как там на российском телевидении есть программа, пусть говорят. Для нашей Нивы только плюс. Веб-сторонка нашей Нивы на сегодня это самый популярный сайт на белорусской мове в сусветном интернете. И это уникальная зъява. Чему идет критика? Первая причина, что с колониальных часов люди привыкли, что белорусская мова это мова литературы и мастацтва. После, у 90-е годы, как вы сказали, что это привыкли, что это мова политики. А лишь белорусская мова по-нормальному мусит быть так само мовой спорту. Мовой кахання, мовой автомобилей. Это мусить быть полновартая мова, не только мова, якая обслуговывает певные сферы. И та критика, якая идет на адрес нашей Нивы, это в певном сенсе непривычки от того, что мова вот она проникает в разные сферы. Что же в отношении? Мы же не берем с поветра эти темы. Мы просто описываем то, что иснует в нашей белорусскомовной речаисности, або я на ее уплывая неким чином. Так? И это значит, что вот, когда эта наша речаисность белорусскомовная поширается, распространяется, то и наши темы распространяются. Ну а другая речь, это непозбежная речь, которая связана с критикой выдания с политических причин, что да, как бы наша Нива занимает твердую позицию. Ясно, что есть противники в такой позиции. И это противник есть и справа, и слева. Мы имкнемся быть такими максимально плюралистичными. Или ты меня имеешь, но в основе своей нашей Нивы это либерально-консервативное выдание. Тогда что выходит? Что, допустим, фундаменталисты-консерваторы, они вот нашу Ниву ненавидят за то, что мы занадто либеральные. Там, а наоборот, левые ненавидят нашу Ниву за то, что мы занадто консервативные. Даже один раз был классичный выпадок, когда в один день отримал два листы. Один хлопец нас обвиновачивал тем, что у нашей Нивы окопалось гей-лобби, и мы ведем гей-пропаганду. А другие выступили, створили петицию про то, что Шанива это гомофобы и у нас гомофобские материалы. Вот. Ну и как тут быть, скажем, редактором у этой ситуации? Сказали, что из непривычки. Смотрите, есть уражение, что громадство еще ну, целком не звыклось с той думкой, что белорусщина повинна быть не только для литераторов и журналистов, а во всех сферах життя, от спортовцев, соправды до автомобилей и так далее. Отбывается это уже перелом успрывания белорусской мовы, як мовы всяго. Ну, по-моему, еще этот пункт перелома мы еще не перешли. Мы зараз еще ведем тяжкие бои, мы отступаем, белорусчина отступает. Это такие болючие для меня факты. Я тут не совсем сгодны. Мы уже неде по неких, да. Я вот сказал бы так, что по неких накерунках мы уже вот как бы наносим контрудар и просовываемся. Вот. Я тут могу кихо заперечить, что на почне год-два день-иде мы уже и не отступаем, наоборот. Вот спорт, например. А бизнес? Вот я вельми устешенный, что бизнес тварем повернулся до мовы. Я с бизнесменами многими знакомы, и коли ранее, например, и они ставились до мовы, до культуры, ну, не так, ну, на тебе гроши, там, на некую газетку, Олег, это дробь, это все помре. То зараз наоборот, зараз бизнес тварем повернулся до белорусщины. И особливо украинские подеи. Это помогли зразумець. Алексей Шейн, ну і на заканчэнне, зноў-такі вашы ўражанні, што называецца з поля, ваша ўражанне ад курсаў. Вы ўжо казалі, што зусім не гуманітарыі ходзяць да вашых курсаў. Наколькі, па-вашаму, розныя зараз пласты грамадства, розныя сферы дзейнасці прадстаўлены тым, што называецца беларускі працэс, у людзей, у якіх з'яўляецца цікавасць да беларушчыны в самым шырокім сэнсе гэтага паняцця? Як той казаў, працэс пайшоў, ён ідзе і ідзе ён знізу, хаця дзяржава тут не то што мінімальна не дапамагае, на часам бывае нешта перашкаджае нават рабіць. Ну, асабліва можа быць в рэгіёнах, да яшчэ да рэгіёнаў не дайшоў гэты новы менскі тренд дзяржаўны, можа быць, пра тое, што не чапаць беларускую мову, хай яна сабе там якбы калі развіваецца, то хай развіваецца. Калі казаць пра тое, хто заангажаваны в гэты працэс абеларушвання, то сапраўды самое розное, можно тут убачить самых разных людей, самые разные пласты грамадства, это могут быть и бизнесовцы, это могут быть и люди, которые семьи богатые, пенсионеры. Пенсионеры, до речи, довольно активно ходят на курсы, как не дивно. Вот и в Менску, и в Городни. Ладная частка, это просто пенсионеры, которые вот вырешили, что хоть у таким возрасте пенсийным треба выучить белорусскую мову. И я нечем хотел бы подтримать вот то, что сказал Олег Трусов, что мы бачим, мол, з руки действия отбываются и в спортовой сфере, там, где зараз это мова КАП отбывающая, который сами спортовцы инициовали, насколько ведомо это не была инициатива, то министерство спорту. Реклама белорусскомовная поширается, это значит бизнес отшивает этот тренд. Я, до речи, довольно давно отшивал, что это треба робить по-белоруску. Рекламные ролики, количество еще Samsung робил их там, потом уже 8 тому, и Adidas. Так что этот процесс, он идет, и он идет снизу, держава в этом не заангажованная, у этом есть плюсы, что держава тут нияк, покуль что особливым чином не проявляется. Есть и минусы, але видать, все-таки больше тут плюсов, потому что само громадство показывает, что этому громадству белорусская мова потребная, и само громадство эту белорусскую мову поднимает зараз на щит. Слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі старшыня ТБМ Олег Трусаў, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Лінько і арганізатар бясплатных курсаў «Мова веда» Алексей Шэйн. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.